فارح المخلفون بمکہ من خلاف رسول اللہ وقارعون جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. مخلفون جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اپنے پیچھے رسول اللہ کے خلاف بیٹھنے پر, اور انہوں نے مکروہ جانا کہ جہاد کرتے وہ اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں, اور انہوں نے کہا مت جاؤ, تم پوچھ کرو, تم اس وقت گرمی کہہ دو جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے ضرور گرمی کی, کاش کے وہ سمجھ. یہ جو ہے نا خلاف رسول اللہ, اب خلاف کا معنی یہ بھی ہو سکتا بعد خروج رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خلاف کا معنی بعد کا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جو آپ کی مخالف میں بیٹھ گئے, آپ کا حکم نہیں مانا انہوں نے. چلیے فرمایا پھل یز حقو کلیل امر یب کو کثیر نظام بے مکان, سے وہ چاہیے کہ وہ بہت تھوڑا ہنسے ہیں, چاہیے کہ زیادہ روئیں, بدلہ بطور بدلے کو اس چیز کے جو وہ کماتے ہیں. نظام بے مکان یکسب, یہ بدلہ ہے ان کے لیے اس چیز پر جو انہوں نے طرح طرح کی نافرمانیاں کی. فین راجا کلّہ والا طائف منہم فَسَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجَ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلَ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. فرمایا اگر آپ جنگ تبوک سے صحیح سلامت واپس تشریف لے آئیں گے, لوٹ کے آئیں گے طرف ایک گروہ کی ان میں سے, تو وہ اجازت طلب کریں گے نکلنے کے لیے, کہہ دیجیے ہرگز نہ نہیں نکل سکو گے تم ساتھ ہمارے کبھی میرے کبھی, اور ہرگز نہیں جنگ کرو گے تم ساتھ میرے کسی دشمن کے ساتھ, بے شک تم بیٹھنے کے پر راضی ہو گئے پہلی دفعہ, فقعدوا مع القاعدین بس اب بیٹھتے رہو, بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں. یعنی فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ منافقین کے لوگ وہ کرو جو عذر کی وجہ بغیر عذر کے جھوٹے عذر کر کے پیچھے رہ گئے تھے, تبوک میں نہیں گئے تھے, اب آئندہ تم کسی اور غزوہ کے لیے نکلو گے. تو اب جب تبوک میں جانے والے جا کے حضرت نے روم ناکام ہو گئے اور ڈر گئے, تو اب تم جس دن جائیں گے ٹھنڈی فریج کی کھیر ملے گی وہ نہیں سمجھتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کامیاب ہی کامیاب ہے, جب غسانی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے, روم ان کا مقابلہ نہیں کر سکا ہے, تو اس بار سے فرمایا اب جو دوسری کسی جنگ پر جاؤ گے نا تو یہ بڑی کوشش کریں گے کہ تم بھی تمہارے ساتھ یہ بھی جائیں, لیکن اللہ کے نبی ان کو کہہ دو کہ تمہارا دلی راز کا پتہ چل چکا, اب تمہیں کبھی بھی ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فقط مال خالف, اب جو پیچھے رہنے والی عورتیں اور بچے ہیں تم ان میں رہو. فلا تصلی علی احد منھم ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. فرمایا اور مت جنازہ پڑھے کسی ایک پر جو ان میں سے مر گیا کبھی بھی. میں نے کہا یہ آیت استغفر علی آیت کے اور عبداللہ بن ابائی کے جنازے کے بعد نازل ہوئی, وہ پہلے نازل ہوئی, بات سمجھ میں آ گئی نا. فرمایا کہ کبھی بھی فلا تقوم علی قبرے اور اس کی قبر پر کبھی نہ کھڑے ہو, انہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے ساتھ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, وماتوا اور مر گئے, وہم فاسقون اور اس عالم میں کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے, اس لیے ان کی قبر پر بھی اب کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی نبی علیہ السلام کو یہ کیسے پتا چلا تھا کہ دوسرے لوگوں سے جنازہ پڑھوانا فائدہ مند ہوگا؟ یہ ہے کہ ہم ناقص العقل لوگوں کے رہ کر کے اندازے لگا لیتے ہیں, ہمارے جائزے ہوتے ہیں, امام کائنات ساری دنیا کے زیر کن اور ساری دنیا کے عقل مند کائنات میں سے وہ نہ ان کا اندازہ لگا سکتے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بات تو مشہور ہے کہ کسی کے رہنما کسی کے قائد کے ساتھ آپ احسان کریں گے تو وہ لوگ آپ کو اس احسان کے اس کے پیچھے رکھنے والے گردیدہ ہوں گے, تو عام ظاہر ہے بات ہے. اس کا میرا پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم جانتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کس کے معاش کا, یہ کس کے معاش کا, یہ کس کے معاش کا, یہ کام کریں گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے, یہ کریں گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے. امام کائنات میں نعوذ باللہ کتنی عدالت, امام کائنات تو پوری دنیا کے زیرک انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے آدمی کو پہچان لیتے, بخاری میں واقعہ پڑا ہے, لیکن نبی السلام کو نعوذ باللہ میں جانے کا آدمی اتنا, مجھے تو افسوس آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ خیال ہے کہ آپ زیادہ نہ لے سکے. اچھا جی, دیکھیے جب کسی بھی مسئلے کی صریح نص آ جائے اس کے بارے میں یہ کسی آیت کے اجمال سے استدلال کرنا یا کسی حدیث کے اجمال سے خام خواہ کا استدلال کرنا یہ نص قرآن کا انکار ہے. اب نصوص عدم غائب پر آ چکی ہے کہ صریح نصوص, ہاں تو فرمایا رضو بھائی کن کتنے تک نہ بھائی بھائی ان دلا ولا تو جب کام والا ہوں اولاد ہوں عید اللہ دنیا میں تزا کالو سے ہوں کافر ہوں, نہ خوش کریں تجھے ان کے مال درجوں میں ڈالیں تمہیں ان کے مال اور ان کے اولاد, سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو عذاب کرے انہی مالوں کے ذریعے دنیا میں بھی نکلیں گی ان کی جانے در حالے کہ وہ کافر ہوں گے. فرمایا اذا انزلت سورۃ آمن باللہ وجاہدوا مع رسولہ استاذنک اولو الطول منہم فقالوا ذرنا نکن مع القاعدین. فرمایا کہ جس وقت کے نازل کی جاتی ہے کوئی سورۃ اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو, تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں تجھ سے مالدار لوگ ان میں سے اور کہتے ہیں سر نہ ہمیں اجازت چھوڑیے, نکم مال قائدین ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے. یعنی جب بھی کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے تو پھر یہ جو مالدار لوگ ہیں ان منافقوں سے غنا والے وہ اجازت طلب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جنگ میں ہم نہیں جائیں گے اور ہمیں یہاں بیٹھے رہنے کی اجازت دے. یہ ان کی مذمت اور ان کی کماس بیان کی جا رہی ہے. رضو بھائی مال خوالے کا توبے اللہ قلو میں فملا یس کہوں, وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں اور بوڑھوں وغیرہ میں ہو جائیں, اور فرمایا اصل میں مور لگا دی گئی ان کے دلوں پر, پس وہ سمجھتے نہیں. لا کے لیے رسول والذین آمنوا معه جاہدوا اموالهم وانفسهم اولئک خیرات اولئک مفلحون. لیکن اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو سچے دل سے آپ کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کو جہاد کیا اپنے جانوں والوں کے ساتھ, اولئک هم الخیرات ان کے لیے بھلائیاں ہیں, وہ اولئک هم المفلحون اور وہ لوگ کامیاب فلاح والے. یہاں بھی المفلحون معرف بالنام آئی ہے خبر اور درمیان میں ضمیر فصل کی آئی ہے. فرمایا حد اللہ علم جنات ترجم خالدین فوج العظیم, اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے جنات کو چلتی ہوئی نیچے ان کے نہر ہمیشہ رہیں گے ان میں, ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بجال مؤذرون من النار یوزن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله. فرمایا سیصیب الذين كفروا منهم عذاب علیم, اور آئیں گے عذر کرنے والے من الاعراب بدویوں سے جو بعض دیہات میں رہنے والے معذرت کرنے کے لیے. فرمایا کہ وقاد الذین کذبوا اللہ, اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا, ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے ان میں سے دردناک اللہ, یعنی عراب وہ طرح طرح کے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تو ترک جہاد میں اجازت کے لیے وہ آئے. یہ ان منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں جو باہر دیہات میں رہتے تھے, بدوی منافقین. آل مدینہ کے منافقین کا پہلے ذکر کیا گیا, اب جو بدوی عراب منافقین ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. علامہ بیضاوی نے یہ نشاندہی کی ہے کہ مثلا بنو اسد کے بنو غطفان کے لوگ انہوں نے جہاد میں جانے سے یہ معذرت کی کہ ہم یا رسول اللہ کثرت اللہ یال ہمارے آل یال بہت ہیں اور میں نعمت روزانہ کی محنت مزدوری کرتے ہیں تو پھر جا کے ہمارا گزارا ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو دیہاتی منافقین ہیں بیان کیا جا رہا ہے. بنو اسد اور غطفان کے قبائل کے لوگ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصر الله ورسوله ما على المحسنين المسلمين والأضالين. فرما نہیں ہے کمزوروں پر نہ بیماروں پر نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے اس چیز کو جو خرچ کرے کہ ان کے پاس سفاریاں ہوں اتنی دور جانا ہے پیدل جا نہیں جا سکتا ہر دن کوئی تنگی جبکہ وہ انہوں نے خیر خائی کی ہے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے. موسمین نیکی کرنے والوں پر کوئی تاوان نہیں ہے واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بچنے والا مہربان ہے. یعنی ان پر راستہ نہیں ہے یعنی ان پر کوئی اتحاب نہیں ہے کسی قسم کی جان تک نہیں ہے وہ واقعات جو معذور ہیں ان پر کوئی کسی قسم کی کا احتاب نہیں. انما السبیل الذین یستأذنونکم وهم اغنیاء رضوا ان یکونوا مال خوال بتاوانا قلوبهم فملایا سوائے اس کے نہیں. اتحاب راستہ یعنی ملامت اتحاب ڈانٹ سب تو ان لوگوں پر ہے جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے اور حالانکہ وہ بنی ہیں ان کے پاس بڑی اسواریاں ہیں رضوا اور پیچھے کا بھی کوئی فکر نہیں راضی ہو گئے میں ہی طور کے وہ اور رہنے والے بچوں اور عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہم لا یفقہون لا یعلمون بس وہ نہیں جانتا. فرمایا یا تذرون علیکم اذا رجعتم علیکم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا کہ معذرت یہ دیکھیے بھائی پیچھے جو مسائل آئے تھے نا منافقین کے بارے میں بیانات ہوئے ہیں جو جہاد سے پیچھے رہ گئے اور جھوٹی موٹی عذر بیان کرتے رہے ان کی قباحتیں بیان ہوئی ہیں. آگے اگلی آیتوں میں منافقین کے ایک اور قسم کے فریب بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور وہ جو تھا نا جاہلیت کے زمانے میں ابو عامر راہب اس نے وہاں جا کر کے غسانیوں کے پاس رومیوں کے پاس سے خط لکھا تھا کہ تم ایک مسجد کے نام سے عمارت تعمیر کرو اور اس میں میٹنگ کیا کرو اور میں ان کو لے کر ان پر حملہ آور ہوں گا اور وہاں تم بیٹھ کے خصوصی باتیں کیا کرو نام اس کو مسجد کا دے دو اور ان کو میں لاؤں گا تو یہاں بٹھاؤں گا. تو یہ اس کے بارے میں آگے آتے آئیں گے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے منافقین کی اس قسم کی باتوں کا. بات سمجھ میں آ گئی کہ مسجد ضرار انہوں نے بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تبرک کے لے جانے لگے یا تدرون علیکم فرمایا معذرت کریں گے وہ طرف تمہاری ادھر جا تم علیہم جب تو لوٹ کے آ جاؤ گے ترسیل کی تو کل کہہ دینا ہے اللہ کے نبی مت معذرتیں کرو لن نؤمن لکم ہم تمہاری کسی معذرت کی تصدیق نہیں کریں گے اس کو نہیں تسلیم کریں گے قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں سے مطلع کر دیا. فرمایا اور عن قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول ثم تردون الى عالم الغیب پھر رد کیے جاؤ گے تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے فیعلمون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس وما هم جہنم جزاؤں بما کانوا یکسبون. عن قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب کہ تم لوٹ کے تبوک سے یہاں مدینے میں آؤ گے طرف ان کی تو لتعرضوا تاکہ آپ ان سے اعراض کر لیں یا تو رضوں سے مراد اعراض کا مطلب ہے عفو کریں کر گزر کریں کچھ نہ کریں ان کو اعراض کر لیں فاعرضوا بس ان سے بالکل اعراض کر لیں یعنی ان کے پاس آنا جانا مکاتے قسم کی بات کرو ان مریض سن یہ پلید ہے فما وهم جہنم اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے بدلا اس چیز کا جو کماتے رہے یا لبون الکمرضوان فین ترضوان فین اللہ یرضان کو الفاسقین یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ نہیں راضی ہوگا کبھی بھی فاسق قوم سے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ تم ان کے حق میں دعائیں بھی کر دو تو میں قبول نہیں کروں گا. فرمایا الاعراب وشد کفرا ونفاقا واجدروا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول اللہ علیہ الحکیم اعراب جنگلی یہ زیادہ سخت ہیں اصل کفر میں بھی اور نفاق میں اور زیادہ غیر ہیں کہ نہ جانے وہ اس چیز کی حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. اللہ علیہ الحکیم اللہ کو جاننے والا ہے حکمت والا. یعنی وہ جو شہروں میں رہنے والے ہیں باہر میں دیہاتی, ان کے دلوں میں زیادہ سختی ہوتی ہے, اجاڑ پن ہوتا ہے, اور آل خیر اور آل صلاح اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا پھر ان کی سمجھ بوجھ بھی کم ہوتی ہے, شریع احکام کو وہ بہت کم سمجھتے ہیں, کفر اور اسی طرح نفاق اور فخر وغیرہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو باہر دیہات میں رہنے والے ہیں. تو میں یہ تخذ فرمایا کہ الاعراب شد کفر ہو گیا, اب امن الاعراب میں یہ تخذ معلوم سے کو بدرم بھائی طرح بس مکمار الحدار صاحب اللہ وسلم علیہ. فرمایا سن لو, بعض بدویوں میں سے ایسے ہیں جو پکڑتے ہیں اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں, اس کو وہ چٹی سمجھتے ہیں, وہی طرف بس مدوار اور تمہارے متعلق گردش زمانہ کی انتظار میں رہتے ہیں, ان کے اوپر انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق گردش زمانہ, الحم دارت گردش زمانہ ان پر آنے والی, اللہ سمین والی, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی وہ دنیا کی مصائب کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نا خرچ کریں گے تو ان کی دعو سے بچ جائیں گے, یعنی دنیا والے داؤ پیچ میں ہم ہما وقت رہتے ہیں. فرمایا وہ من الاعراب, اور کئی بدوی ایسے ہیں, میں یومن باللہ والیوم الاخر, جو اللہ اور جن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, بھیا تک زمانوں میں قربات اللہ, اور وہ پکڑتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ, اللہ انہا قربت, خبردار وہ جو مخلص مومن ہے دیہات میں رہنے والے, بے شک وہ ان کی خرچ اور ان کی یہ دعائیں ان کے لیے قربت کا باعث ہے, ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بس اللہ رضی اللہ عنہم رضوانہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. فرمایا سن لو, سب کے دے جانے والے پہلے مہاجرین اور انصار, اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے لگے ساتھ احسان کے, اللہ ان پر راضی ہو گیا, وہ اللہ پر راضی ہو گئے, اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر لی ہے جن کے تلے نہریں چلتی رہیں گی, وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. بہت بڑی کامیابی تھی. دیکھو اللہ نے فرمایا صحابہ کون جو ہجرت میں سبق کر گئے اور جنہوں نے دین میں مدد کرنے میں سبقت کی, اور انصار جو پہلے مسلمان ہونے والے ہیں, اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے مسلمان ہوئے ان کے دیکھا دیکھی سمجھائی, ان کے بارے میں اللہ نے کیا خبر دی ہے, ان کے بارے میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ رضی اللہ عنہ, اللہ ان کے لیے ہمیشہ ان پر راضی ہو گیا, اور اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر چھوڑی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ اولون کہاں تک ہے, سابقون الاولون, اس کے متعلق جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ صحابہ کے دو گروہ ہیں, ایک اولین صحابہ کا گروہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے رضی اللہ عنہ, طلحہ ہے, زبیر ہے, یہ سارے اولین ہیں, جو بعد کے نزدیک یہ جنگ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے, بعد کے نزدیک جو بیعت الرضوان سے پہلے کے مسلمان ہیں, اور بعد کے نزدیک فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہیں, یہ اولون ہیں. اور یہ اجلہ صحابہ یہ بدر سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں, ہر ایک کے نزدیک یہ اولون ہیں, اور باقی جو بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا بعد کے نزدیک بیعت الرضوان کے بعد جو مسلمان ہوئے, وہ ہوئے ان کے پیچھے احسان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں. سمجھائی بات کی, جمہور کی یہ تفسیر ہے کہ یہ صحابہ کے گروہ ہیں, اور ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا, وہ اللہ پر راضی ہو گئے, اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی کہ اللہ نے ان کے بارے میں خبر دے دی, یہ گویا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو. بات سمجھا گی. اور اسی طرح وہ سورہ حدید کی آیت یاد ہے کہ نہیں, کلن وعد اللہ لہم الحسنی, کلن من قبل الفتح, وہاں فتح کا لفظ بھی موجود ہے کہ فتح مکہ سے جو فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہو گئے صحابہ درجات ان کے بڑے ہیں, درجات میں وہ بڑھ گئے, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں صحابہ درجات ان کی بہ نسبت ان کے کم ہیں, لیکن سب کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے جنت تیار کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کا کبھی جنتی ہونا یہ قرآن نے بار بار متعدد آیات میں بیان کیا ہے. دیکھو ٹائم تھوڑا ہے, ہم نے انشاءاللہ یہ سورت ختم کرنی ہے, اس لیے ذرا میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا جی, فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ هُمْ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ النَّارِ. فرمایا ان میں سے جو تمہارے آس پاس بدوی ہیں, کچھ منافق ایسے ہیں اور کچھ اہل مدینہ سے ہیں, مرض والے نفاق جو اب تک اڑے ہوئے ہیں مصر ہیں اوپر نفاق کے, لا تعلمهم, اللہ کے نبی تو ان کو نہیں جانتا, نحنُ نَعْلَمُ ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ فرما رہا ہے لا تعلمهم. اب اس کا یہ معنی کرنا کہ تو ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا, تو پھر عطائی طور پر یہاں کون سی پہچان ہے اس بات کی کہ یہ عطائی مراد ایک ذاتی. امام کائنات نے یہ تفسیر کی, صحابہ نے, تابعین نے, ائمہ کرام نے. یہ لغت پر ظلم ہے, جیسے غلام احمد قادیانی نے کیا رسول پر چڑھا کر مارنا. اسی طرح اس کا معنی یہ کرنا کہ اس کا معنی ہے کہ ذاتی طور پر علم نہیں, عطائی طور پر علم ہے. جو عطائی طور پر علم ہے اس کا کوئی نام بتاؤ پھر کیا. اور بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر ذاتی عطائی کی تقسیم یہ لوگوں کی آنکھوں میں غبار دھولنے کا مطابق ہے. پوری مخلوق, پورے انبیاء اور امام کائنات محمد رسول اللہ کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ذاتی ہو. میرے آقا اور پوری کائنات جو ہے وہ سب عطائی عطائی ہیں, یہ اللہ کی دین ہے. جہاں امام کائنات کی نبوت ذاتی ہے, پھر عطائی ذاتی کا جھگڑا, یہ مان عوام کی آنکھوں میں غبار دھولنے کے لیے. ہاں جی سنیے, فرمایا کہ وکل عمل علم یا ہاں آخرون سنعذبهم مرتان. فرمایا کہ ہم جانتے ہیں ان کو, سنعذبهم مرتان, ہم ان کو عذاب دیں گے دو دفعہ, دنیا میں بھی اور برزخ میں. سمیردون العذاب العظیم, عذاب العظیم, پھر عاشر کے دن بڑے عذاب کے سپرد کیے جائیں گے, رد کیے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اور دوسرے کچھ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے خلط عمل کر لیا, نیک عملوں کو بھی اور برے عملوں کو بھی, بعض کو عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے اللہ کے ان پر اللہ رحمت کے ساتھ لوٹ آئے گا, ان کی توبوں کو قبول کرے گا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مسلمان ہیں, غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں, کوئی تو سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے ہیں. بہرحال ان کا یہ ان کے جرم بھی صادر ہوا ہے, لیکن وہ مخلص مومن ہیں, ان کی توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا. خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے مالوں سے صدقات کو لیجئے, قبول کیجئے, وہ ان کے صدقات ان کے دوسرے مالوں کو ان کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کیجیے, ان کی تطہیر کیجئے اللہ کے نبی مال لے کر صدقات لے کر, اور ان کا تزکیہ کیجئے ان مالوں کو قبول کر کے, وصلی علیہ اور ان کو دعا کیجئے دیجئے, ان صلاۃ کا سکن لو, بے شک تمہاری دعا تمہارا دعا کرنا یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے, تسکین کا معنی. والا سمین علیم, اللہ خوب سننے والا جاننے والا. ہر جگہ صلات کا معنی یہ نماز نہیں ہوتی, اصل نماز اصل صلات کا معنی دعا کا ہی ہوتا ہے, سمجھا گی نا. اس لیے وہ حدیث جو بخاری میں آئی ہے, محدثین سب نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ آٹھ سال کے بعد نبی علیہ السلام نے اہل احد کے لیے دعا ودائی دعا کی تھی. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس صدقہ زکات رہنے کے لیے آئے تو تم ان کا جنازہ پڑھ دیا کرو. فرمایا علم عالم اللہ یقبل التوبہ نے وعدہ ویاخذ الصدقات وان اللہ التواب الرحیم, فرمایا کیا انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا توبہ اپنے بندوں کی اور پکڑتا ہے صدقات, قبول کرتا صدقات کو, بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بکل معلوم سی اللہ عمل کو رسول ہوں, کہہ دیجیے عمل کرو, ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اس کا رسول اور مومن. بس تردون عالم الغیب الشہداء, اور تم لوٹائے جاؤ گے طرف عالم الغیب الشہداء اللہ کی طرف. فجنب لوگوں میں ما کن تم تعمل, تمہارے عملوں کی تمہیں خبر دے گا اللہ. وآخرون مرجعون لامر اللہ مما یعذبهم مما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. اور کچھ ایسے دوسرے مسلمان ہیں, اور سات آدمی نے تو آتے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا, ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی. اور جو تین آدمی تھے حضرت کعب بن مالک اور اس کے دو ساتھی, انہوں نے ایسا نہ کیا. ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو مہلت دی گئی ہے اللہ کے امر کے لیے, اب یا تو اللہ ان کو عذاب کرے گا یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. اللہ جانے والا حکمت والا ہے. اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, 50 راتوں تک تو بائی کاٹ رہا ان سے, آگے یہ ذکر آئے گا. فرمایا وضاحت کے ساتھ, والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل فليعلمن ان ارادنا الا الحسنى والله يصدقون من خاصه. وہ لوگ جنہوں نے پکڑا مسجد زرار کو, مسجد کو دکھ پہنچانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کو, اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے, اور گھات گاہ بنا لیا اس کو ان کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. میں نے قبل و پہلے سے وہ ابو عامر رہ کی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی, اور ان قریب قسمیں کھائیں گے وہ ان اور ہم نے تو اللہ کے رسول مسجد نیکی کی خاطر کی ہے. جب بارشیں آ جاتی ہیں تو بوڑھے کمزور اور معذور لوگ وہ مسجد قبا میں نہیں پہنچ سکتے, تاکہ وہ جماعت کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں. ہم نے تو اس لیے یہ مسجد بنائی ہے. واللہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک البتہ وہ بے ایمان جھوٹے ہیں. نبی علیہ السلام جنگ تبوک کو جانے کے لیے تیار تھے, جبکہ وہ ان کا وفد آ گیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد تیار کی ہے اس نقطۂ نظر سے کہ بوڑھے اور کمزور لوگ نماز سے رہ جاتے ہیں ان دنوں میں, تو وہ محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بطور تبرک کی افتتاح کریں ہماری مسجد. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میں اب تو جنگ وہ کی تیاریوں میں ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, واپسی پر جب حضرت واپس آئے تو پھر وہ چلے گئے. آپ تیار ہو گئے جانے کے لیے, اللہ نے نہیں نازل تو میرے پیغمبر اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں. افغان امام کائنات کی بیان کرتے ہیں سری نصوص کے مقابلے میں, اللہ ہمیں ہدایت دے سری نصوص ہے. آپ نے وعدہ فرما لیا کہ میں تمہاری مسجد میں جاؤں گا اور افتتاحی نماز پڑھوں گا, پڑھاؤں گا وہاں جا. اگر آپ غائب جان تھے تو جان بوجھ کے وعدہ خلافی کی. فرمایا والذی نتخذ مسجدا مزرار ہوگی لا تقم فیہ ابدا لمسجد المسجد علی التقوی. جب دوسری دفعہ لینے آئے آپ تیار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا فرمایا کہ مت کھڑے ہوئیے اس مسجد میں کبھی. مسجد المسجد علی التقوی, البتہ وہ مسجد جو تقوی پر اس کی بنا رکھی گئی ہے پہلے دن سے, من اول یوم حق ان تقوم فی, زیادہ زیادہ لائق ہے کہ تم اس میں قیام کیا کرو. چنانچہ ہر ہفتے میں مسجد قبا میں امام کائنات جایا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ رجال یہی پورن تطاہر, اس میں آدمی ہیں ایسے نیک پاک کہ وہ دوست رکھتے ہیں کہ وہ پاکی کیا کریں. واللہ یقول متطہرین, اللہ دوست رکھتا ہے ان متطہرین کو. چنانچہ ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی حضرت ہم استنجا کے وقت خصوصی طور پر پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر دو دو نفل پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد. واللہ یقول متطہرین افمن اسس بنیان ہو ولا تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیان ولا شفا جنس حار فنہار بھی فی نار جہنم واللہ لا یہد القوم الظالمین. کیا بس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہے اپنی عمارت کی اوپر تقوی کے اللہ سے اور اللہ کی رضامندی پر, وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے بنیادی ایک گرنے والی جو موڑ ہے گڑھا ہے اس کے کنارے پر رکھیے فن عربی، بس وہ بہ پڑی ساتھ اس کے گر پڑے گی ساتھ اس کے جہنم کی آگ میں. واللہ علیہ قوم ظالمی، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے کر. ہاں جی ہاں جی اللہ شفا جورو فن آفن، شفا شفا کا معنی ہے کنارا، شفا کا معنی کیا ہے کنارا، اور جرف کا معنی وہ جگہ جس کو سیلاب آ کے کھوکھلا کر دیں. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا سیلاب آتا ہے اوپر وہ کھڑا رہتی ہے جگہ اور اندر سے وہ کھل جاتی ہے پانی کے ساتھ، وہ جلدی گر پڑتی ہے. وہ جو کھڈا ہوتا ہے نا اس وادی میں سیلاب کھڈا آگے ڈال دیتا ہے اور اوپر مٹی اس کے کچھ نہ کچھ قائم رہتی ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں جرف. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی ہار ان میں نے گرنے والی، تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ہاں گرنے والے اس گڑھے کے کنارے پر جس نے بنیاد رکھی ہے اس کا کوئی وہ قائم رہ سکتی ہے؟ وہ تو گری، آج بھی گری کل بھی گری، وہ جہنم میں گر جائے گی. ہاں جی تو فرمایا وہاں سر وہ نہ کرو کہ جنوب میں خلق کھڑے ہو گیا، یعنی گر پڑی وہ جو بنا ہے ساتھ اس کے جو اوپر اس کے کنارے جہنم میں جہنم کی آگ. یعنی یہ جو یہاں کھڑے ہونے والے منافقین ہیں نا، یہ ان کو جہنم میں لے کے جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرایا، مسمار کروا دیا، فرمایا واللہ لا یذل قوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. لا یزال بنیان الذی بنو دی وطن سکروب ہم اللہ ان تقطع قلوبهم اللہ علیم حکیم، ہمیشہ رہے گی یہ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی، یہ شکوک شبہات پیدا کرتی ان کے دلوں میں، یہاں تک کھڑکتی رہے گی، یوں مانا کرو کھڑکتی رہے گی ان کے دلوں میں. اللہ ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. یعنی یہ مطلب ہے کہ یہ مسجد جب نبی علیہ السلام نے پھر مسجد ادراج کو صحابہ کرام کو بھیجا نا، انہوں نے اس کو مسمار کر دیا، جلا دیا. اور یہ دوسرا ان کے بارے میں فرمایا یہ جو منافقین سے بنانے والے کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کھڑکتی رہے گی عطا کہ دنیا سے چلے جائیں. فرمایا اللہ ان تقطع قلوب ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم جنۃ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا لا يكن في التوراة والإنجيل والقرآن من أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ العقبہ میں بیعت کی، اور منا میں ایک گھاٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے آدھی رات ان کے پاس گئے صبح سحری کے قریب، اور وہ 70 آدمی تھے. عبداللہ بن رواح نے کہا اللہ کے رسول میں شرط لگاتا ہوں آپ تمہارے رب کے لیے اور تمہارے نفس کے لیے، آپ شرط لگا لیے اپنے رب کے لیے اور اپنے نفس کے لیے جو چاہتے. آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے تم سے یہ شرط لینا چاہتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرتے رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اپنے نفس کے لیے یہی میری شرط ہے کہ ان تمنعونی مما تمنعون من انفسکم، دشمنوں سے تم اپنے نفس کو جیسے بچاتے ہو اسی طرح میرا تحفظ تم نے کرنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس پر بیعت کی، ہم اس پر پکے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر اس پر پکے رہو گے تو تمہارے لیے جنت. انہوں نے کہا یہ بڑا قیمتی سودا، ہمارے لیے نفع کا سودا ہے، ہم اس پر ہمیشہ قائل ہیں اور کبھی اس سودے سے واپس نہیں ہوں گے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کو مالوں کو، ان کے مالوں کو وہیں طور کو ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، قتال کریں گے، پس وہ قتل بھی ہو جائیں گے، کئی قتل ویقتلون، کئی قتل کریں گے دشمنوں کو اور کئی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں گے. وعدنا علیہ حقن فی التورات، یہ وعدہ اللہ پر، اللہ نے یہ تورات انجیل اور قرآن تینوں میں ان سب آسمانی کتابوں میں امام کائنات کے صحابہ مجاہدین کے بارے میں لکھ دیا ہے. ومن اوفا بھی آ گئی, جو سچی ذات کو اللہ سے جو کیا ہوا ہے پورا کرے, بس تبشرو بس خوش ہو جاؤ اپنی اس بحث سے, اللہ جی بھائی تم بھی جو تم نے سودا کر لیا ہے بذال اول فضل العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فرمایا وہ مومن جو توبہ طیب ہونے والے ہیں, عبادت گزار ہیں, اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں, السائحون جو اللہ کی زمین میں سیر و سیاحت کرنے والے ہیں, غزو کے لیے جنگ کے لیے اور دینی علم کے طلب کرنے کے لیے, یہ سیاحت ہے. سیاحت کا معنی چلنا پھرنا شہروں میں خالی جگہوں میں, عبرت حاصل کرنے کے لیے, دین حاصل کرنے کے لیے, دشمنان دین کے مقابلے کے لیے, سب اس میں آ جاتے ہیں. بس شاہ ہوں اللہ کے اونا اساجدونا, فرمایا وہ لوگ جو رکوع کرنے والے ہیں سجدہ کرنے والے, کیا مطلب ہمیشہ نمازی ہیں. فرمایا والحافظون لحدود اللہ, اور جو حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدوں کی, اللہ کے فرائض کی حفاظت کرتے ہیں, حلال حرام کا خیال کرتے ہیں. فرمایا ما کان للنبی, بشر المؤمنین, ایسے مومنوں کو خوشخبری سنائیے, ما کان للنبی الذین آمنوا یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, لائق نہیں ہے نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ بخشش طلب کرے مشرکین کے لیے, بلو قانون ملے قربان, اگر وہ کتنے قریبی رشتے داروں میں بعد ہے ماں تو بھائی نہ لو ہوں, بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں, کفر پر بات ہوں وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعظة بعد ايه, فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاباه حليم. فرمایا نہیں لائق نہیں ہے, نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے باپ کے لیے, مگر ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا خاص اس سے, اور چلنے لگے کہا تھا نا سال استغفار, اور زندگی میں ان کو امید تھی کہ شاید اللہ اس کو مومن بنا دے گا, مبارک بنا دے گا, تو اس بنا پر زندگی میں یہ بات ہو سکتی ہے. اور جب انہیں پتا چل گیا کہ وہ تو دنیا میں اللہ کا دشمن, دنیا سے فوت ہوا اللہ دب اللہ, وہ اللہ کا دشمن ہے تبرا ملو, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیزار ہو گئے. پھر انہوں نے دعا نہیں کی ان کے لیے. اللہ فرمایا ان ابراہیم لباہ علیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بہت تذرداری کرنے والے, اللہ کے سامنے بڑے گڑگڑانے والے ہیں, حلیم بڑے حوصلے والے ہیں اور بڑی شفقت کرنے والے ہیں. کئی معنی اس لفظ کے کئی معنی ہیں, سمجھا گئی, لیکن سب معنی کا تقریباً معاصل یہی ہے. سمجھائی اواہن یعنی بہت خشوع خضوع کرنے والے, تذرداری کرنے والے, حلیم حوصلے والے. اب دیکھیے یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین, کہ وہ قریبی رشتے دار ہوں پھر ان کے لیے دعائے استغفار نہیں کرنی چاہیے, یہ اصل میں نازل ہوئی ہے کہ ابو طالب جب فوت ہو گئے, فوت ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کوشش کے لیے اپنے چچا کے پاس بیٹھے, ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابائی, عبداللہ بن ابائی یہ دوسرا اور امیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, آپ کے پاس بیٹھے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی آخری کہ چاچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لو, تو میں اللہ کے یہاں سے آ کے شہادت دوں گا کہ تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے فوت ہوئے ہو, تو ابن ابی امیہ, اس سے مراد ہے ابن ابی امیہ, عبداللہ بن ابی امیہ باجی نہیں, عبداللہ بن ابی امیہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو طالب, تم اپنے سردار عبد المطلب کی دین سے بے رغبتوں کے مر رہے ہو؟ وہ یہ کہتے ہی رہے یہاں تک کہ وہ فوت ہونے لگے تو کہنے لگا عبد المطلب کہ علا دین عبد المطلب، عبد المطلب بخاری کی حدیث اور ایک بخاری کی روایت ہے ابان یقول لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا انکار کر دیا رسول اللہ کی نہ مانی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اما واللہ استغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے چاچا جی دعائیں بخشش کرتا رہوں گا جب تک اللہ نے مجھ سے منع نہ مجھے منع نہ کیا، تو اسی وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ مشرک کے حق میں دعائیں بخشش کریں اگرچہ وہ کتنے قریبی رشتے دار ہوں. بعض ضعاف روایات میں حضرت کی والدہ ماجد کے بارے میں بھی آیا اور اس کے متعلق کئی مذاہب ہیں. ہمارے مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے جو والدین اور دادا پردادا تھے یہ مواد تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے جو کہ شرع جو کہ فقہ اکبر میں موجود ہے والدہ ما تعالی الکفر واللہ عالم بالصواب، ہم ان کے متعلق کوئی زبان درازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال یہ میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے. ہمارے اہل حدیث عظیم سکالر نے تو پہلی بات لکھی ہے جو میں نے کہی ہے، فرمایا ما کان للنبی الذین آمنوا یستغفر ہو گیا، فرمایا وما کان استغفار ابراہیم یہ آیت بھی ہوگی، وما کان للذین قومن بعد اذ ہداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم، فرمایا نہیں ہے اللہ تاکہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس کے کو ان کو ہدایت دے دیے حتیٰ کہ واضح کر دے ان کے لیے اس چیز سے اس چیز کو جس سے ان کو بچنا چاہیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ آیت جو ہے مسلمان قوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے مشرکوں کے لیے دعائے بخشش کی اور پھر اپنے نفسوں پر ڈرے کہ ہم غلطی کر بیٹھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ماں کان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسی قوم پر جو بھول کے کوئی ہدایت والی ہونے کے بعد ایسا کام کر بیٹھے تو وہ اگر ایسی غلطی کر بیٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی راہ راست کی پر چلنے کی توفیق دے گا، حتیٰ یہ بجے نہ لو حتیٰ کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ فلاں فلاں چیز سے تم نے اجتناب کرنا ہے، اگر ناج کے بعد وہ مخالفت کریں تو پھر سزا کے مستحق ہیں، اگر ناج سے پہلے انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو پھر وہ سزا کے مستحق نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ناج کے بعد کس نے ایسا کیا ہے اور ناج کے پہلے کوئی انجان پنے سے کر بیٹھا ہے وہ کون. فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی و نصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آسمان و زمین و بادشاہی، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہے. لقد تاب اللہ علی النبی و المهاجرین والانصار الذین اتبعوا بساعات الاخرة من بعد ما قال یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بهم رؤوف رحیم، بے شک اللہ نے رجوع فرما لیا ہے توبہ قبول کر رجوع فرما لیا رحمت کے ساتھ اپنے نبی پر اور تمام مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے آپ کی اتباع کی ایک مشکل کی گھڑی میں. بعد ما قادا بعد اس کے من بعد ما قادا بعد اس کے قریب تھے کہ پھسل جاتے دل کھولنے سے بعد کے پھر اللہ نے ان پر رجوع کر لیا. اللہ ان مسلمانوں پر نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے. تو یہ کوئی جنگ تبوک کے بارے میں ہے. یہ جو فرمایا ہے نا کہ ایک فریق کے دل قریب تھے کہ پھسل جاتے، تو اس سے بعض لوگوں نے جب مشقت اور سفر کی لبائی اور دشمن کا بڑا طاقتور ہونا ان کے سامنے آیا تو اس طرح اللہ نے ان کو ننگا نہیں کیا، بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے ہمتیں باندھی اور چلے گئے. تو بہرحال جو ان کے دل میں یہ بات آئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بعد میں مضبوط کر دیا اور وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گئے. تو ان کے جو دلوں میں یہ بات آئی تھی اللہ مہربان ہو گیا اور ان کی دل کے جو بساوس اور دل میں کمزوری آ رہی تھی اس کا معاوضہ اللہ نہیں کرے. وَعَلَىٰ سَلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَتَّعِذَا ذَاكَتَ لَهِمُ الْعَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَذَاكَتَ لَهِمَا الْحُدُمُ ذَنُّوا اللَّهَ مَلْجَوِنَ اللَّهِ إِنَّا لَهِ سُمَّ تَعْبَ لَهِمْ لِيَتُوبِينَ اللَّهُ بِالتَّبَّارَابُ الرَّحِيمِ. اللہ فرمایا وَعَلَىٰ سَلَاسَةِ اور اللہ نے رحمت کے ساتھ رجوع کر لیا ہے ان تین شخصوں پر. پتا چلا اللہ سلاسہ کا تعلق کس سیل کے ساتھ ہے, صحابہ جو پیچھے آئے, اور اللہ نے رجوع کر لیا ہے رحمت کے ساتھ ان تین شخصوں پر, عبادی بن کعب اور مرارہ اور حلال وغیرہ جو ہے. الذین خلفوا وہ تین شخص جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے توبہ کے مسئلے میں. خلفوا کا بظاہر ایسا مفہوم ہوتا ہے جو جنگ سے پیچھے چھوڑے گئے, لیکن یہاں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ جو ان کی توبہ کے معاملے میں ان کو پیچھے چھوڑا گیا اور ان کا بائیکاٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سمجھا گی, حتیٰ کہ جب تنگ ہوگی ان پر مدینے کی زمین بمارا ہو بد باوجود فراغ ہونے کے, اور تنگ ہوگی ان پر ان کی جانے, اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ ملجا میں اللہ اللہ ہے کہ آپ کوئی پناہ اللہ کے بغیر نہیں ہے. سمتاب علیہم پھر اللہ نے ان پر رجوع کر لیا رحمت کے ساتھ لیا توبو تاکہ وہ توبہ سچی کر لیں. اللہ التواب الرحیم بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. بھائی حدیثوں میں یہ واقعہ تم نے پڑھا ہوا ہے اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. یہاں صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو ہمیشہ. ماں کا لیا المدینہ تو منا لو من اللہ رب یتکلم رسول اللہ لا یغلب من ذم نفسه ذالک بانهم لا یصيبهم سماء ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یتمنون موتا یبید الکفار ولا ینالون منه اتوب ان الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فرمایا نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے ان کے اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو ان کے آس پاس بدوی ہیں یہ کہ پیچھے رہتے, ان کے لیے یہ جائز ہی نہ تھا کہ وہ پیچھے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نہ ہی ان کے لیے یہ رہتا تھا کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ رغبت کرتے بنسبت رسول اللہ کے نفس. اور اللہ کے نبی سزادے جا رہے ہیں اتنے لمبے سفر پر اتنی گرمی میں, تو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم زیادہ اللہ کو کہہ رہے ہو کہ تم سفر کی مشقت میں کر کے بیٹھ جاؤ مشقت سمجھ کر کے. فرمایا ذالک بنم یہ اس وجہ سے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک اللہ کے راہ میں, اور نہیں روندتے وہی کوئی جگہ روند نہیں کی کہ کافروں کو غصے میں ڈال دے, اور نہیں پہنچتے وہ دشمن کو پہنچنا اللہ کو تو بلاؤں مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے ساتھ اس کی عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا نیک لوگوں کی اجر کو. فرمایا یہ ان کے لیے زبردست اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ہے, ایک ایک قدم کا ان کے لیے زبردست ثواب اور زبردست درجات ہے اللہ کے, اس لیے یہ ان کے لیے لائق ہی نہیں. فرمایا بلا یوں زگونا نفتا تم سگی رضا اللہ کبھی رضا اللہ یکتہون وادی اللہ قد بلا ہم لے گا جتا یوم اللہ سلم آکانی عملون. نہیں خرچ کرتے وہ کوئی تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا چھوٹا خرچ کرنا نہ زیادہ بڑا, اور نہیں قطع کرتے ہیں وہ کسی وادی کو مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے وہ نیکیاں لے جائے اللہ تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو بہترین اس چیز کا جو وہ عمل کرتے رہے. بما کان المؤمنون کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم فرقۃ یتفقہوا فی الدین ولینذروا قوم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اور نہیں ہے سارے مومن کہ وہ پوچھ کر جائیں سارے کے سارے دینی مدارس میں داخل ہو کے طالب علم بن جائے, تو یہ تو مشکل نہیں ہے کیونکہ روٹی کا بھی مسئلہ ہے, پیٹ بھی لگے ہوئے ہیں, بال بچے بھی ہے, سارے طالب علم بن جائیں تو معیشت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. فلولا نفرا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے جائیں, بس کیوں نہیں کہ پوچھ کرتا من کل فرقت میں ہر گروہ میں سے ان میں سے ایک ایک گروہ ہر دیہات میں سے ہر شہر میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہی چاہیے. فرمایا ایک کرو چاہے بھائی ایک آدمی پر بھی بولا جاتا ہے, دس پر بھی, زیادہ پر بھی, چھوڑوں پر بھی, یعنی کچھ نہ کچھ لوگ تو جانے چاہیے. کیا کریں, یہ تو حق ہو دین, تاکہ دینی اداروں میں جا کے وہ قرآن و سنت کے حاملین بن جائیں, سمجھ بوجھ حاصل کریں دین میں, کسی کی جھولی میں نہ پڑے, وہ خود یتفقہ کسی کی جھولی میں نہ پڑے. انہیں انمول موتی دیے ہوئے ہیں, سارے فقیہ بن کے آئے, لے یتفقہ. فرمایا والے یوں ضرور قوم ہوں, اور تاکہ ڈرائے وہ اپنی آنکھ قوم کو آ کر ادھر رجع الیہم, تاکہ وہ لوٹ کے آئے کر ان کی لالا میں حاضر ہوں, تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے. اللہ نے تمام طالب علموں کو یہ حکم دیا ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل کرے, قرآن و سنت کی میں تفقہ حاصل کرے. اتنی بات قسمتی ہوگی کہ ہم صرف ہدایہ قدوری کو فقہ سمجھ لیں, قرآن و سنت کی فقہ, قرآن و سنت سے سمجھ بوجھ حاصل کرے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین. ایمان والو قاتلوا الذین, ان سے جنگ کرو جو تم سے تمہارے آس پاس ملتے ہوئے کافر ہیں, اور چاہیے کہ پائیں وہ تم میں سختی. واعلموا ان اللہ مع المتقین, خوب جان لو کہ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فرمایا جس وقت کے کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا, بطور مزاج سے کہتے ہیں کون سا تمہارا ہے جس کو بڑھا دیا اس سورت کے نازل ہونے نے ایمان میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس ہے فریق مومن لوگ, یقینا جو ایمان لائے ان کو تو ایمان میں بڑھایا ہے اس آیتوں کے نازل ہونے نے, وہم یستبشرون, اور خوش. یعنی یہ منافقین کی یہ اس طرح تمسخر کرتے ہیں, جب کوئی آیت کو سورت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو بھائی اب تمہارے تو ایمان بڑھ گئے ہوں گے, کتنا بھی ایمان بڑھ گیا ہے. اللہ نے فرمایا یقینا تم اس کو مذاق سمجھتے ہو, یہ حقیقت ہے کہ جو آیات قرآنیاں اور جو سور قرآنیاں نازل ہوتی ہیں اور مسلمان ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. سمجھائی بات کی, اللہ ہمیں جانتے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کا ایمان برابر ہے. فرمایا لوگ جن کے دلوں میں بیماری نفاق کی تو بڑھا دیا اس بیماری نے ان کو فلیدی میں, پہلی فلیدی کی طرف, وہ ماتو, اور وہ مرتے ہیں اس حال میں وہ کافر ہوتے ہیں. اول آگے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ان کی آزمائش کی جاتی ہے, وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ, پھر بھی وہ توبہ طیب نہیں ہوتے. بولا ہوں یگ کروں اور نہ وہ نصیحت حاصل کر, یعنی یہ منافق لوگ ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ تقریباً واج نازل ہو کے ان کی کلی کھول دیتے, ان کو ننگا کر, ان کی جو باتیں مخفی باتیں ہوتی ہیں آپس میں اپنی ہمجوڑیوں کے ساتھ, اپنی اس ٹیم کے ساتھ, ہر سال ہی تقریباً ایک یا دو دفعہ وہ ان کی راز کی باتیں اللہ نازل کرتا اور ان کو ننگا کرتا, ذلیل کرتا. تم نے یہ بات کی, تم نے یہ بات کی, ان کو شرم نہیں آتی. میں پوچھتا ہوں کہ یہ مرہ تن اور مرہ تین یہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں, تو ہم کیسے کہہ دیں ایک مجلس میں تین طرح کے کٹھی مر وہ تین مرتیں ہوگی, ہم کیسے کہہ دیں. میں ایسا ماؤں جنا سورت النظر باغ میرا باغ نہاری راکوں میرا دل کو منظر صرف اللہ کروں میں قوم اللہ کہوں. جس وقت کے نازل کی جاتی ہے کوئی بھی سورت تو دیکھتے ہیں بعض ان کے طرف بات کی کہ ہر یہ آنکھوں میں نہ دل کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے, پھر جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا, نہیں تو قوم نہیں سمجھتی. دیکھیے جب قرآن کی امام کائنات کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو منافقوں کو فکر پڑتی ہے کہ ہماری گت بڑھنے والی ہے. پھر وہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کدھر متوجہ ہے مومن مسلمان. ہم ایسا سے کس کی جائے, ہمارے ابھی بانڈا نہ پھوٹ جائے. سمجھائی یہ ان کی آدت. فرمایا میں ایک دوسرے نے مل گئے کہ چلیے اپنے گت بڑھنے والی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقیناً تمہارے پاس ایک بہت بڑا رسول آ چکا ہے, وہ باہر سے آیا ہوا کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے. من انفسكم وہ تمہاری جانوں میں سے ہے. اللہ اکبر, ہم کیسے اس عہد کا انکار کریں. فرمایا اگر یعنی سیدھی سی بات ہے, اگر تم سارے نور میں نور اللہ تو امام نے کہا نا تو پھر پہلے نور میں نور اللہ. سمجھ آئی بات کی؟ تو فرمایا عزیز علی مانی تم گراں گزرتی ہے اس پیغمبر مہربان پر ہر وہ چیز جو تم جس سے تم مشقت میں پڑ جاؤ. کہاں امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو حکم دیتا کہ تہائی رات کو روز نماز پڑھا. اگر امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو حکمن کہتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو ہر نماز. اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو جیسے تین دن آٹھ آٹھ رکعت تراوی پڑھائی ہے, پورا رمضان آٹھ آٹھ رکعت تراوی کی جماعت کراتا رہتا. لیکن خشیت و یکتب علیکم, اللہ کو یہ نماز اتنی پیاری لگی ہے کہ مجھے اندیشہ لہت ہو گیا کہ واج کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس پیاری نماز کو اللہ میری امت پیاری پر فرض نہ کر دے, اس لیے میں آج کے بعد جماعت نہیں کراتا. حالانکہ چوتھے دن لوگ پہلوں کی تین دنوں کی بنسبت بہت زیادہ. وہ جو جماعت کرائی ہے امام کائنات نے تین دن, پوری امت کے علماء کا, اناس کا, شوافے کا, ممالک کا, حنابلہ کا, الحدیث کا اتفاق ہے کہ امام کائنات نے وہ تین دن جو جماعت کرائی ہے وہ آٹھ رکعت گیارہ رکعت کی کرائی. اس کتاب میں بخاری میں روایت ہے, مصنف ابن عبان میں روایت ہے, حضرت علامہ بدر الدین تینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تین دن جماعت کرائی ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کتنی رکھتے ہیں. فرماتے ہیں صحیح حدیث دوسری میں جو ابن عبان وغیرہ میں ہے اس میں ایک تین گیارہ رکھتے کرائی. یہ علامہ بدر الدین عینی یہ بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے یہ عملی یعنی تقریری حدیث ہے, اور قولی حدیث یعنی کیا کہنا چاہیے, یہ حضرت کا عملی حدیث ہے, حملہ نبی علیہ السلام کا فعلی حدیث ہے. اور صحابی حبائی بن کعب نے صبح آ کے کہا کہ حضرت جی محلے کی عورتیں جمع ہو گئی, آج رات میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سمانہ رکھا دل آٹھ رکھ تراویاں پڑھائی ہیں. یہ کون سی حدیث ہے؟ تقریری حدیث. اور صلو کما رائے تو مونی اسلی, یہ امام کائنات کی قولی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس کی روایت جس میں بیس رکعت آئی ہے پورے اناف کے اکابر نے اس کو ضعیف کرا دیا, اور کہا ہے کہ اس کے ضعیف ہونے پر امت کہتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ساتھ ایک اور بڑی پتے کی بات کہی, کہا ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث اما عائشہ کی صحیح بخاری کی حدیث کے معارض ہے. اب میں پوچھتا ہوں اما عائشہ کی روایت سے اگر مراد تہجد کی نماز ہے اور تراویح کی اس کے علاوہ نماز ہے تو پھر تعارض کیسے ہوتا؟ اور تعرض کب ہوتا ہے؟ جب ایک ہی چیز میں دو الٹ کال. ایک آدمی کہتا ہے کہ عشاء کے چار فرض ہیں, دوسرا کہتا ہے کہ مغرب کے تین ہیں, اس میں تعرض ہے؟ تعرض کم آئے گا جب ایک آدمی کہے عشاء کے چار فرض, دوسرا کہ عشاء کے تین فرض. تو پورے فقہاء احناف نے اس حدیث کو اما عائشہ کی 11 رکعت والی حدیث کے معارض قرار دیا ہے. تو یہ تبھی معارض ہوئی نا جب تہجد اور تراوی ایک ہی نماز ہوئی. اسی لیے تو مولانا المشاء رحمہ اللہ کو کہنا پڑا عرف الشدی میں, اور عرف الشدی شرح ترمذی اور فیض الباری میں, کہ اس سے چارہ کار ہی نہیں ہے, کہ ہمیں ماننا ہی پڑنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 11 ہی پڑھی ہے, زیادہ نہیں. اور کہاں علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تراوی اور تہجد ایک ہی نماز. اور مکہ امام محمد میں, جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پڑوسی کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب مکہ امام محمد, جو میرے اناف رفقاء کرام ہم اس سے کہ وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں, ان کے بڑے اداروں میں جہاں دورہ حدیث کرایا جاتا ہے وہاں مکہ امام محمد بھی دورے میں شامل کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کی سند سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام کائنات نے کبھی زندگی میں کسی رات میں عشاء اور صبح کے درمیان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی. تو تراوی دن کی رات ہے, نماز ہے کہ رات کی بولیے, تو پھر ثابت کیجئے نا کہ تراوی 23 رکعت تراوی کی اور 11 رکعت تہجد کی 34 رکعتیں امام کائنات نے زندگی کی کسی رات میں پڑھی ہو. الگ راشی بولے چشمے مارا سن کے لے ماشاء, وہاں سمجھ میں آ گئی. سورت ختم ہوگی بھائی, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ان ہمارے نہایت سچے دلائل کو اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, ہمارا توکل تو ہمارے اللہ. بات سمجھ گیا؟ ہاں جی. اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی رب العرش العظیم ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. شروع جتنی حدیث کی شروع ہے فیض الفیض کیا ہے مولانا عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی صوفہ میں اور آؤں میں ہم سب نے الوار انگلش ہیں کتاب مولانا